2000 produktów szkolnych, w tym podręczniki, repetytoria i lektury szkolne w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Burze i strefa opadów przesuwa się przez Polskę z zachodu na wschód. Są ostrzeżenia synoptyków. Minister sportu chce pełnej przejrzystości finansowania polskiego sportu. W Chicago konwencja demokratów. Dziś do wyboru Kamali Harris będą zachęcać Bill Clinton i Tim Walz. W całej Polsce spodziewane są intensywne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. W dużych miastach i na terenach zurbanizowanych może dojść do podtopień. Ulewej burze przynosi chłodny front, który dziś wkroczył do Polski od strony Dolnego Śląska, wyjaśnił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. On będzie przesuwał się bardziej na wschód i będzie dawał intensywne opady deszczu, ale również pojawi się grad i silne porywy wiatru, nawet do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia wydano dla Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i części województw śląskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. Opady na tych terenach wyniosą nawet 55 mm na metr kwadratowy. Ale nawet mniejsze wartości będą niebezpieczne w miastach. A opady rzędu 30-55 mm, jeżeli taka suma spadnie w mieście, może spowodować znowu podtopienia, zalania i chwilowe wezbrania, szczególnie w małych ciekach. Sytuacja pogodowa w Polsce uspokoi się w czwartek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Sportu i Turystyki chce prześwietlić wydatkowanie pieniędzy w Polskim Komitecie Olimpijskim. Szef resortu Sławomir Nitras złożył do Najwyższej Izby Kontroli wniosek w tej sprawie. Zażądał pełnej przejrzystości finansowania polskiego sportu, zwłaszcza podczas igrzysk w Paryżu. Nitras wezwał do przekazania szczegółowych danych od związków sportowych oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wskazując na potrzebę reform. Zwróciłem się do pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana prezesa Mariana Banasia, z prośbą o przeprowadzenie pilnej, doraźnej kontroli w Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa oraz ze spółek Skarbu Państwa. Przypomnę, że to jest kwota w ostatnich 3 latach 92 milionów złotych. Minister sportu chce poznać informację finansową dotyczącą wydatków związanych z igrzyskami olimpijskimi. Inspektorzy Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali 31 punktów z nielegalnymi punktami hazardowymi na Śląsku. Od kwietnia do lipca zlikwidowano na terenie województwa 100 trefnych automatów do gier, najwięcej w Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Będzinie i Katowicach. Za zorganizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi do 3 lat więzienia i grzywna, mówi Katarzyna Klos ze Skarbówki w Katowicach. Kary pieniężne w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego urządzenia grożą organizatorom nielegalnych gier hazardowych i właścicielom lokali, w których działają niezarejestrowane automaty. Kara grozi również samym graczom. Przypadki nielegalnego hazardu można zgłaszać mailowo i telefonicznie. Dobry rok dla podkarpackich pszczelarzy. Choć zbiory trwają, to już wiadomo, że będą udane. Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon mówi, że wiosna nie dopisała i miodu wiosennego było mało. To sprzyjające warunki latem przynoszą obfite zbiory miodu wielokwiatowego i spadziowego. Tuna jest takim naszym sztandarowym miodem. Co prawda bywa nieraz tak, że i 3-4 lata go nie ma, ale jak jest, to wówczas jest to, no powiedzmy, płynąca rzeka tego miodu. Mamy bardzo dużo lasów jodłowych, a zatem i miód spadziowy wówczas jest bardzo dużo. Jak dodaje prezes pszczelarzy, owady dziesiątkuje waroza, czyli najgroźniejsza choroba pszczół wywoływana przez roztocza. Były prezydent Bill Clinton oraz kandydat na wiceprezydenta Tim Walz będą głównymi mówcami w przedostatnim dniu konwencji wyborczej demokratów w Chicago. Wczoraj żona byłego prezydenta Michelle Obama wezwała Amerykanów, żeby odrzucili ograniczone i wąskie spojrzenie na świat, które reprezentuje Donald Trump, i wybrali na prezydenta Kamalę Harris. Michelle Obama została entuzjastycznie powitana przez 20 tysięcy delegatów i gości konwencji Partii Demokratycznej. Wraca, oświadczyła i przekonywała, że Kamala Harris jest przygotowana, by objąć urząd prezydenta. Kamala wie, podobnie jak my, że niezależnie od tego, jak wyglądamy, skąd pochodzimy i w co wierzymy, wszyscy powinniśmy mieć szansę na godne życie. Michelle Obama, która zwykle powściągliwie wypowiada się o polityce, powiedziała, że wraz z Barackiem Obamą na własnej skórze odczuli rasizm i małostkowość Donalda Trumpa. to ten sam stary chwyt, powtarzanie brzydkich, mizogenicznych, rasistowskich kłamstw jako substytutu prawdziwych rozwiązań, które poprawiają życie ludzi. Michelle Obama stwierdziła, że postawa Trumpa jest małostkowa, niezdrowa i nieprezydencka. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce sporo chmur i niewiele przejaśnień. Wszędzie deszczowo, burzowo i wietrznie. Na południu opady będą intensywne i połączone z gradem. W Kołobrzegu 20 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 23, w Gdańsku i Poznaniu 24, w Augustowie 25, w Warszawie i Krakowie 27, a w Rzeszowie 30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. I dzień dobry po raz trzeci. Mówią Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski. Do południa z Państwem. Being nice is not the only way to you. And the time it took to get there is way past you. And the nights keep on rolling, spinning through. So by the atmospheric rise, won't you be my rain? Won't you be my ruin? I don't know what you said. I don't know what you're doing. Down in my head, and I'm thinking through it. So won't you be my rain? Won't you be my Dead na rozpoczęcie trzeciej godziny naszego spotkania przed południem Wreck and Ruin. Muszę powiedzieć, że to jest nagranie, z którym się utożsamiam bardzo, bo miałem taki okres, to było na studiach parę lat temu ładnych, kiedy to właśnie hokej był moją podstawową dziedziną sportu. Oczywiście przede wszystkim do oglądania, no bo takich codziennych też warunków do grania nie było, chociaż też zdarzało się od czasu do czasu. Może są wśród słuchaczy Trójki obecni jacyś fani czy osoby, które po prostu śledzą to, co w NHL się dzieje. Nocne marki, które czekają do godziny czwartej na przykład na mecze, które odbywają się na zachodzie Stanów Zjednoczonych albo Kanady. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, ale nie tylko w tej sprawie, bo w każdej innej również bardzo chętnie się z Państwem porozumiemy. Można na przykład o muzyce, bo przecież dużo nowości mamy. Można o serialach, bo tutaj też dzielimy się z Państwem i między sobą propozycjami najróżniejszymi. To teraz trochę klasyki i Stonesi na antenie Trójki Under My Thumb. Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come, she's under my thumb.

Tak, w towarzystwie Kamila Piwota przemierzamy tę trzecią godzinę, ostatnią już naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia. I podczas tej podróży, po drodze można powiedzieć, spotykamy Agnieszkę Obszańską i jej dzisiejszego gościa. Terra Cultura. Po drodze, czyli gdzie, albo z czym i z kim? Sporo pytań, ale dla tych, którzy lubią wędrować za festiwalami w drodze, ten jest w sam raz. Nazywa się właśnie Po drodze i od najbliższej soboty do końca sierpnia odwiedzi aż 8 miast. A o festiwalu opowiada już Filip Springer. No, festiwal Po drodze występuje pod tą nazwą pierwszy raz, ale wszyscy, którzy trochę obserwują to, co robi Fundacja Instytut Reportażu, to pewnie wiedzą, że to jest kolejna emanacja festiwalu, który zaczął się w 2017 roku w Miedziance. Wtedy nazywał się Miedzianka Fest. Odwróciliśmy całkowicie logikę i zamiast ściągać na festiwal publiczność, przywozimy ten festiwal publiczności. I na tym polega festiwal Po drodze, czyli my mamy 10 samochodów. To jest też ślad ekologiczny o wiele mniejszy niż ten, który mieliśmy, gdy przyjeżdżało na festiwal 500 albo 700 samochodów. W tych samochodach mamy festiwal. Każdego dnia rozstawiamy go w parku kolejnego miasta po drodze i po południu albo przez cały dzień, jeśli to jest weekend, robimy tam festiwal, a potem jedziemy dalej. Mosina, w niedzielę Śrem, później Gostyń, Jarocin, Kalisz, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski i Pleszew. I w każdym z tych miast zatrzymujemy się i jeżeli to jest w środku tygodnia, to od około 15-16 do późnego wieczora spotkania autorskie, spacery, spektakle Lancyka, projekcje filmów, warsztaty dla dzieci, cała strefa dziecięca z osobnym programem, mnóstwo wydarzeń, a w weekendy no to już od pewnie 8 będziemy na nogach, a o 12 zaczyna się program w Mosinie. To teraz czas na mądrości. Hasła wywoławcze festiwalu Po drodze to inteligencja, wiedza i mądrość właśnie. A jak przełożą się one na to, co zobaczymy i usłyszymy? No to znaczy, że jesteśmy w takim momencie historii, w którym wszyscy gadają o sztucznej inteligencji. Mało pewnie kto wie, jak ona dokładnie działa. Wiemy, że tam trzeba gdzieś w jakąś okienko w internecie wpisać coś i wypluje nam odpowiedź mniej lub bardziej zabawną. No i wszyscy mówią, że to zmieni nasz świat i nasze życie i w ogóle pewnie nasze role społeczne czy zawodowe. A my się zastanawiamy nad tym, gdzie się podziały dwa pozostałe pojęcia. To znaczy, gdzie w tej całej rozmowie o inteligencji sztucznej czy niesztucznej jest wiedza, czym ta wiedza jest dzisiaj. Jest mądrość, to już jest w ogóle słowo, którego mało kto używa. Nie mówi się dzisiaj zbyt często, że ktoś jest mądry. Myśmy się przygotowywali do tego już od kilku dobrych miesięcy, bo od stycznia organizowaliśmy w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie wykłady festiwalu Po drodze, gdzie zapraszaliśmy mądrych od siebie, którzy na te pytania odpowiadali. I wśród tych osób była Julia Fiedorczuk, która jest współautorką manifestu programowego, ale był też profesor Tadeusz Gadacz, który w swojej książce Etyka dobromyślności bardzo silnie zwraca uwagę, Julia Fiedorczuk zresztą też, że ta mądrość to nie jest tylko to, że my dużo wiemy, ale też, że umiemy w sposób etyczny tę wiedzę wykorzystywać. I tutaj ta mądrość od razu rezonuje z tym pytaniem o sztuczną inteligencję. Na ile my będziemy mądrzy, żeby tej sztucznej inteligencji używać w sposób etyczny, który służy ludzkości, a nie jej szkodzi i który też wskazuje na to, że te komponenty etyczne, czy te komponenty związane, i tutaj się już można odwołać do tego pojęcia wiedzy, czyli na przykład wiedzy ucieleśnionej, wiedzy emocjonalnej. Co to znaczy i czy my na pewno, tak fetyszyzując te moce obliczeniowe w sztucznej inteligencji, nie zapominamy o bardzo różnych rodzajach wiedzy i o bardzo różnych rodzajach czy aspektach mądrości, które te algorytmy mieć nie mogą po prostu, bo nie są ludźmi i nie będą ich miały. Nawet jeśli staną się autonomiczne i tak jak się mówi, że one gdzieś tam w przyszłości będą zupełnie niezależne od naszej woli i mogły się będą same reprodukować i tak dalej. Na program przełożą się na różne sposoby. Przede wszystkim oczywiście na to, kogo zaprosiliśmy do rozmowy. No bo z jednej strony mamy takich autorów jak Natalia Hatalska, która zajmuje się technologiami, zajmuje się takim namysłem nad tym, co się dzisiaj dzieje na styku technologii i świata. No ale mamy też poetów jak Jarosław Mikołajewski, czy Joanna Miller, czy Bianca Rolando, czy Julia Fiedorczuk, która prowadzi też lekcje poezji, no którzy będą mówić o takiej mądrości wynikającej z poezji. Mamy reporterów i reporterki, którzy zajmują się dowiadywaniem, więc to jest też pewien sposób, chociaż my mamy rodowód reporterski, więc siłą rzeczy oni są. I te sposoby dowiadywania się, sposoby budowania wiedzy będą bardziej tematem tej naszej rozmowy niż konkretne tematy, o których oni piszą. Wśród tych reporterów jest oczywiście Mariusz Szczygieł, Rafał Żak, który teraz wydaje nową książkę Nudne słowo na N, czy też Tomasz Karamon, który napisał wspaniałą książkę o Bardzie na Dolnym Śląsku. Więc ten program jest bardzo bogaty. W każdym mieście w ciągu tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku, to są 3 spotkania autorskie. W weekendy to jest 5-6 spotkań. No to w drogę. 24 sierpnia zaczynamy w Mosinie, a dalej Sierem, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Ostrzeszów, Ostrów Wielkopolski, a na grande finale 31 sierpnia Pleszew. Festiwal po drodze w 8 miejscowościach i na stronie www.instytutr.pl, czyli stronie Instytutu Reportażu. Polecam. A my polecamy Państwa uwadze również tę pełną formę Terra Cultura, czyli piątkową audycję Agnieszki Obszańskiej po godzinie 13 w każdy piątek na antenie Trójki do 15. Taka dawka skondensowana najróżniejszych informacji kulturalnych się odbywa. Zachęcamy do tego, żeby słuchać i pisać do nas. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a teraz na naszej antenie coś polskiego i też coś z kategorii nowości. Nie obchodzi mnie.

RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13. Pamięć 128 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 639. Teraz za 589 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11.31 i to jest ten moment, kiedy sięgamy po opowieści na temat architektury najróżniejszej. Anna Dudzińska już za chwilę do centralnej części Chochołowa nas zabierze. Ta część jest zwana Perłą Podhala i to jest swego rodzaju skansen. Tam znajdziemy ponad setkę zabytkowych, często ponad stuletnich chałup ustawionych w stylu ulicówki, w którym chałupy poustawiane są dosyć ciasno bocznymi ścianami do drogi. Domy te możemy rozpoznać po jasnym kolorze drewna, który utrzymuje się mimo upływu czasu, a to jest efekt tradycyjnego, corocznego szorowania wodą z mydłem swoich domostw przez gospodarzy przed ważnymi świętami religijnymi. I teraz trochę więcej na ten temat właśnie od Anny Dudzińskiej. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Opowieść o architekturze rozpocznę dziś dwoma dźwiękami. Ten akurat wykończę akcentem kapeli, która występuje na tej charakterystycznej ulicy. A teraz skontrastujemy go z tym, co usłyszeć można, gdy ucieknie się z zakopiańskich krupówek. Z tymi sielskimi, zharmonizowanymi z lasem trelami ptaków. Tak jak kontrastują ze sobą te dźwięki, tak kontrastuje architektura Zakopanego z miejscem, o którym opowiada Piotr Staroszyk. Architekt, którego poprosiłam o wybranie idealnego miejsca w Polsce. Szukając takiego miejsca w Polsce, to ja bym na przykład wybrał Chochołów, wieś Chochołów koło Zakopanego. Wioska zabudowana domami, które mają tę charakterystyczną cechę, że ścigają się na ilość pni, z których jest zrobiona ściana domu w dół. Porządny dom w Chochołowie ma ścianę z trzech pni. Wszystko dlatego, że są tacy architekci, którzy chociaż to właśnie oni projektują budynki, to oni ingerują w krajobraz, też potrafią docenić miejsca naturalne. To nie o to chodzi, że jakby się mnie zapytać, co ja najbardziej kocham w Polsce, to pierwsze 10 miejsc okupują miejsca przyrody, a nie cywilizacji. Tylko chodzi o to, że ja uważam, że ludziom najlepiej żyje się nie w środowisku wymyślonym, tylko w środowisku w jakiś sposób naturalnym. I o naturalność to nie chodzi o dziki park narodowy, rezerwat przyrody, gdzie człowiek nie tknął tego palcem. Człowiek jest przecież elementem przyrody, więc to, jak on się zachowuje, jak kształtuje swoje środowisko, to przy zachowaniu pewnych zasad i cech tego działania daje efekt dokładnie taki, jak działanie przyrody. Moim zdaniem najlepsze, najbardziej szlachetne środowisko, takie, w którym najlepiej się czujemy, a może mówiąc od siebie, ja się najlepiej czuję, to jest przekształcone przez człowieka w naturalny i racjonalny sposób środowisko przyrodnicze. Teraz wróćmy myślami już nie do Zakopanego, ale do Chochołowa. Zobaczmy przed oczyma chaty z Bali stojące obok siebie, niezakłócone szyldami reklam ani bałaganem w krajobrazie. Chata za chatą, tak jak budowano ją przed laty. Czyli jest zbudowany ze smreku w grubości ponad metra. I to nie chodzi o to, że popieram wycinanie drzew w długości ponad metra. Zresztą wydaje się, że smrek tej grubości to już długo nie pożyje, to jego pora, żeby stać się domem. Tylko to chodzi o to, że ta szlachetność i wymyślność, to aspiracje tych ludzi, którzy sobie te domy budują, nie sprowadzają się do tego, żeby je umaić takim czy innym drogim przedmiotem, żeby podwiesić do nich taki czy inny gadżet, czy coś takiego. Tylko to jest jakby szlachetne dążenie do pewnej obiektywnej doskonałości, prawda? Bo ten dom będzie składał się z najwspanialszych obiektów przyrody, które w tej okolicy można znaleźć, prawda? Tym, którzy nigdy w Chochołowie nie byli, winna jestem krótki opis. Centralna część tej perły Podhala jest swego rodzaju skansenem. Tworzy go ponad setka zabytkowych, często ponad stuletnich chałup. Wszystkie poustawiane są dość ciasno, bocznymi ścianami do drogi. Budynki tworzące te zabudowy opisujemy jako konstrukcję wieńcową, bo wykonane są z drewnianych bali połączonych w narożach. Do tego spadziste dachy i już wyobraźnia rysuje domy, które są prawie niezaprojektowane. Jak ja się zastanawiam, dlaczego gdzieś jest ładnie, a gdzieś jest brzydko, bardzo często w Polsce jest dzisiaj brzydko, to ja szukam tego przyczyny w braku pokory u ludzi. Czyli te kryteria, którymi się ludzie kierują, kształtując swoje środowisko, budując swoje domy, prawda, przestają być szlachetne i skromne. Czy każdy architekt tak myśli jak Piotr Staroszyk? Pewnie nie, to suma doświadczeń, w tym wypadku związanych z otwartością na spotkanie. Ja bym o tym nawet nie wiedział tak dobrze, ale mieliśmy kumpla, z którym będąc chwilowymi emigrantami piliśmy regularnie co wieczór piwo i każdy z nas z jakiegoś innego powodu sobie tam gdzieś w tym obcym kraju był. Jedni żeby zarobić, inni żeby, no myśmy akurat mieli przygodę z projektowaniem wspólnie z austriackim architektem obiektu w Polsce. A góral był tam po to, żeby zarobić na chałupę. I on dokładnie wiedział, jak ta jego chałupa ma wyglądać. I on nam właśnie opowiadał, że jego chałupa będzie miała ściany z trzech bali. Myśmy się początkowo z niego śmieli, że to dom dla krasnoludka chcesz, kochany, zbudować. No i on nas tam zawiózł. No i od tej pory mój zachwyt nie mija, o, tak bym to powiedział. A jednocześnie harmonia i uroda tego środowiska jest taka, że rzeczywiście człowiek zmęczony brzydotą, bo mnie to najbardziej zawsze męczy, w sensie mam oko, które potrafi wyłowić jeden paskudny kawałek w pięknym krajobrazie i mnie to męczy, a tam tego nie ma. Można rzeczywiście odpocząć. Jest wspaniale. Daleko od hałaśliwych chrupówek, daleko od tłumów, w pobliżu chałup, które ludzie w ten sam sposób budują od stuleci. Chochołowskie skarby znajdują się na szlaku architektury drewnianej, który polecam Państwa uwadze. My natomiast polecamy Państwa uwadze również cykl Dobrze Zaprojektowany, który w każdą środę po godzinie 11.30 na antenie Trójki się pojawia i nie inaczej będzie w przyszłym tygodniu. Już za kilka chwil pojawi się u nas Proza w Trójce. To będzie kolejny odcinek Wiosny Zaginionych. To już prawie na zakończenie, bo tylko 20 minut, niewiele ponad 20 minut pozostaje nam do południa. Rubbing shoulders with some unknown lovebirds, making way through the universe, starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power. Nothing But Thieves, czyli kolejny brytyjski akcent na antenie Trójki dziś w programie Dobrego Dnia. To było nagranie Trip Switch, jedno z najpopularniejszych chyba, jakie dotąd opublikowali. Za kilka chwil Proza w Trójce, tak jak już wspominałem, będziemy czytać nadal Wiosnę Zaginionych, czyli to jest nasza propozycja kryminalna na wakacje. My powrócimy do tematu już za moment, natomiast muzycznie u nas jeszcze przez chwilę akcent trochę z Nowego Jorku, trochę z Los Angeles, trochę z Montany, bo wszystkich tych miejscach pomieszkuje John Mayer, a to utwór Helpless. The same drink that gets me out the door is the same drink that puts me on the floor. And the new thing I wanna try some more is the same mistake I used to make before. John Mayer i nagranie Helpless z jednej z jego, no może nie nowszych płyt, no ale nie jest to też nagranie najstarsze w jego wykonaniu. To jest ten moment, kiedy on powrócił trochę do grania bardziej bluesowego momentami, co też słychać było w tym utworze, chociaż dużo funkujących elementów też można tu znaleźć. John Mayer na pewno jeszcze nie raz na antenę Trójki powróci, a teraz powraca kolejny odcinek naszej prozy. Anna Kańtoch. Wiosna Zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 23. Do Krakowa dotarłam następnego dnia. Z żoną Jacka umówiłam się na drugą. Nie miałam pojęcia, czy poradzę sobie po tylu latach i czy Zeliszewska w ogóle zechce ze mną rozmawiać. Przez telefon sprawiała wrażenie uprzejmej, ale w jej głosie wyczuwałam chłód. Wyjęłam z torebki ostatnie zdjęcie mojego brata, które zabrałam ze sobą niczym osobliwy talizman. Tym razem jednak nie patrzyłam na Romka, tylko na Jacka. On zasługuje na sprawiedliwość, pomyślałam. Proszę, niech pani wejdzie. Zeliszewska odsunęła się, robiąc mi miejsce w progu. Nie, nie tutaj. Tędy, proszę. Pani pracuje w policji? Zapytała, gdy spełniłam już obowiązek gościa i pochwaliłam zarówno szarlotkę, jak i herbatę. Nie wygląda pani. Pracowałam w policji. A teraz od dawna jestem na emeryturze, wyjaśniłam. Po prostu kolega poprosił mnie o przysługę. Chciałam tylko porozmawiać. Nie będę pani przesłuchiwać, ani nic w tym rodzaju. Nie mam do tego nawet prawa. Widzi pani, ja go znałam. To drugi powód mojej wizyty. Spojrzała na mnie z nagłym zainteresowaniem. Znała pani mojego męża? Tak. Najchętniej bym się teraz wycofała, bo w głosie Zeliszewskiej zabrzmiało coś, co wyjątkowo mi się nie spodobało. Nie miałam już jednak wyjścia i brnęłam dalej. Niezbyt dobrze, oczywiście. Nie byliśmy przyjaciółmi ani nawet dobrymi znajomymi, ale w Katowicach mieszkaliśmy w jednej dzielnicy i widywaliśmy się od czasu do czasu. I jakie wrażenie na pani zrobił? Wiedziałam, że od tego, co teraz powiem, zależeć będzie przebieg całej rozmowy. Wydawał się sympatyczny, ale jednocześnie, sama nie wiem, nie sprawił na mnie wrażenia dobrego człowieka. Zaryzykowałam i od razu zrozumiałam, że trafiłam w dziesiątkę, bo gospodyni odprężyła się lekko. Wszyscy myśleli, że Jacek był taki miły. Mruknęła, ale nie był, prawda? Wyszłam za mąż późno, bo po 40, powiedziała. Jacek był 10 lat starszy ode mnie. Na początku jeszcze, w okresie narzeczeństwa, każdego dnia przynosił mi kwiaty i egzotyczne owoce. Kaki, mango, litchi. W połowie lat 90. nie było ich w każdym sklepie, pani przecież pamięta. A on zawsze potrafił je zdobyć. Naprawdę się o mnie starał. Potem okazało się, że starał się również o inne kobiety. Im też kupował kwiaty i egzotyczne owoce. Mówił, że to tylko przyjaciółki, ale ja... Proszę opowiedzieć o dniu, kiedy pani mąż zaginął. To było 13 listopada 2005 roku. Obchodziłam wtedy imieniny i przyszło do nas parę osób. Nie wydarzyło się nic szczególnego, po prostu siedzieliśmy przy stole i rozmawialiśmy. Koło 11 goście pożegnali się i zostaliśmy w trójkę. Ja i moja siostra poszłyśmy zmywać naczynia, a Jacek oglądał w pokoju telewizję. Kilkanaście minut później usłyszałam trzask zamykanych drzwi. Wtedy to mnie nie zaniepokoiło, bo czasem wychodził na spacer wieczorem, chociaż rzadko aż tak późno. Myślałam, że zaraz wróci, jak zawsze, ale on nie wracał. Posprzątałyśmy cały stół, a jego wciąż nie było. Wtedy zaczęłam się martwić. I poszła go pani szukać. Powoli pokręciła głową. Nie, pomyślałam, że może poszedł do jednej ze swoich kobiet i wstydziłam się mówić o tym Irenie. Dopiero rano, kiedy siostra wyjechała, zaczęłam dzwonić po jego kolegach, a potem poszłam na policję. Mnie najbardziej interesuje, dlaczego pani mąż zdecydował się odejść akurat tego wieczoru? Zabrał jakieś rzeczy? Nie, Pokręciła głową. Zostawił nawet portfel i dokumenty. Niczego poza kluczykiem za sobą nie zabrał. Kluczykiem? Przytaknęła. Miał taki mały srebrny kluczyk, z którym nigdy się nie rozstawał. Nawet jak byliśmy na wczasach nad morzem i szliśmy na plażę. W domu nosił go w kieszeni spodni. Mówił, że to kluczyk do skrytki w pracy, ale potem okazało się, że w pracy żadnych skrytek nie mają. I policji nie udało się dowiedzieć, do czego ten kluczyk służył. Nie. Mnie od razu zapaliła się czerwona lampka. Srebrny kluczyk, taki sam, jaki Szymek Gryga znalazł w oczku wodnym. Prawdopodobnie ten sam kluczyk. Jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Tak? W głosie Zeliszewskiej wyczuwałam niechęć. Pamięta pani, czy tamtego wieczoru padało? Lało jak z cebra, przytaknęła. A jednak Jacek wyszedł na zewnątrz, pomyślałam. Po 11 wieczorem, kiedy komunikacja miejska jeździła już według nocnego rozkładu, bez pieniędzy na taksówkę. Dokąd poszedł? Wstałam, skinęłam głową i skierowałam się w stronę wyjścia. Kiedy wyszłam na klatkę schodową, Zeliszewska nie zamknęła drzwi, tylko stanęła w progu. Jacek kochał to miasto, powiedziała niespodziewanie. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek kochał mnie, ale wiem, że kochał Kraków i nie wyjechałby stąd, gdyby nie miał ważnego powodu. Dlatego myślałam, że uciekł z jakąś kobietą. Ale jeśli nie było kobiety, to nie rozumiem. Ja też nie rozumiałam. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Całość przygotowali oczywiście Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. To była Proza w Trójce, a my powoli już zmierzamy do końca, bo niewiele ponad 5 minut pozostaje do godziny 12. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i polecamy się również jutro od godziny 9 w programie Dobrego Dnia, a już za chwilę Samograj. Everything, everything na pożegnanie. Just give me a glimpse, I have to know. Just give me the business and to go. I wanna be done by 24. Oh, show me the bones under the floor. Have I woken something sleeping? That was the future on the phone. He said it's up to me, it's up to me, it's up to me, it's up to me. I gotta try again. It's up to me, I gotta figure it out. It's up to me, it's up to me, it's up to me.